Pentru prima dată în România, expoziția internațională Comorile Egiptului Antic. Vrei să descoperi lumea lui Tutankhamon, Cleopatra, Osiris sau Amon-Ra? Vino în perioada 21 martie-21 iunie, în cadrul Bibliotecii Naționale a României, la o prezentare inedită a culturii egiptene antice. Peste 300 de exponate prezentate într-un show modern, interactiv și misterios. Detalii pe egiptexpo.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Astăzi ajunge în fața instanței cetățeanul bulgar care ieri a încercat să intre în cabina piloților într-un avion Blue Air care venea din Marea Britanie în București. Din 1 iulie se pune în practic spre dezbatere publică într-un cadru extins, ceea ce propunem noi. L-am ascultat pe ministrul finanțelor despre revoluția fiscală care va fi revizuită, anunță guvernul. Pe de altă parte, ministrul finanțelor vrea să introducă un așa numit test de performanță odată la 3 luni la fisc. Întreaga echipă de la ANAF va trebui să-și asume un fel de contract de performanță. Guvernatorul Băncii Naționale răspunde la întrebări despre evoluția inflației în Comisia Economică din Senat. Creșterea de prețuri la energia electrică, gazele naturale, energia termică. A început strângerea de semnături pentru inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției fără penali în funcții publice. Prognoza meteo. Cer noros în nord-vestul țării, ploi sunt posibile în Maramureș, Crișana și în nord-vestul Transilvaniei, în nordul Carpaților Oriental și în munții Apuseni. La înălțimi mari vor fi ninsori sau lapoviță. Temperaturile sunt în creștere astăzi, cele maxime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade. Și în București vremea se încălzește, vor fi până la 14-15 grade. Ascultați știrile Europa FM. Zeci de persoane au venit azi dimineață la Tribunalul București, victime ale mineriadei din 13-15 iunie 1990. Niciunul dintre inculpații importanți din acest dosar nu s-a prezentat până astăzi. Vrem termene scurte și o decizie cât mai rapidă a instanței, a spus Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie 1989, în fața Tribunalului. Solicităm să se dea termene scurte, ne-am săturat de termene de o lună deja, o lună jumate. Celeritate în acest dosar și da. În condițiile în care opinia publică așteaptă o decizie de atâția ani, trebuie să fie o decizie rapidă pentru ca dosarul să intre pe în firesc, în sensul de a merge în instanță și de a începe cu adevărat procesul. Această fază preliminară trebuie să se încheie cât mai repede. Mai mult, Viorel Ene, președintele Asociației Victimelor Mineriadelor, cere sechestru pe averile inculpaților și declară că acest dosar ar fi foarte prost instrumentat. Peste 1400 de părți civile sunt așteptate la termenele procesului. Printre inculpații importanți din acest dosar se numără Ion Iliescu, Petre Roman și Virgil Măgureanu, care și-au trimis avocații la termenul de astăzi. Astăzi ajunge în fața instanței cetățeanul bulgar care ieri a încercat să intre în cabina piloților într-un avion Blue Air. S-a întâmplat în timpul zborului dintre Birmingham și București. Piloții au cerut ajutorul poliției când au aterizat pe aeroportul Henri Coandă Otopeni pentru a-l reține pe suspect. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Poliția de frontieră a fost alertată ieri la prânz după ce echipajul unei curse aeriene Blue Air s-a plâns că un pasager, cetățean bulgar, a manifestat un comportament agresiv, a pus în pericol siguranța pasagerilor. Bărbatul a încercat să intre în cabina piloților și i-ar fi cerut însoțitoarei de bord codul de acces. Nimeni nu a fost rănit. Doi pasageri au reușit să-l imobilizeze pe bărbatul care a încercat să intre în cabina piloților. Între timp, pilotul a cerut ajutorul poliției la sol și imediat după aterizare, bărbatul a fost predat autorităților. Pilotul și copilul au depus plângere, iar pe numele cetățeanului bulgar a fost deschis un dosar penal pentru violență fizică împotriva personalului navigant. După aproape jumătate de veac dedicat teatrului, actrița Emei Iacobescu se desparte de public și de cei apropiați. Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu pot merge astăzi după ora 14 la capela cimitirului Ghencea Militar. Colegii din Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București se despart cu tristețe de actrița Emei Iacobescu, plecată dintre noi după o lungă și grea suferință. Așa începe comunicatul TNB, în care publicul este anunțat că își poate lua rămas bun astăzi de la cea care a interpretat 10 de roluri în teatru și film. De la ora 14, trupul actriței va fi depus la capela cimitirului Ghencea Militar. Înmormântarea va avea loc vineri 30 martie de la ora 13. Am ascultat-o pe Anca Grădinaru. Alexander Adamescu, aflat la Londra sub control judiciar, a fost arestat preventiv. Surse judiciare a declarat pentru Europa FM că Adamescu Junior, care încearcă să convingă autoritățile britanice să nu-l extradeze în România, ar fi folosit un document fabricat atribuit administrației penitenciarelor. Administrația penitenciarelor a sesizat deja parchetul în acest caz. Vă amintesc, Alexandru Adamescu, fiul afaceristului Dan Adamescu, decedat anul trecut, are pe numele său un mandat de arestare în lipsă emis în România în 2016. Este acuzat de dare de mită într-un dosar de corupție. Ascultați știrile Europa FM. Haine, adăpost, bani pentru mâncare și bilete gratis pentru mijloacele de transport în comun, toate acestea ar urma să fie primite de cei care ies din închisoare și sunt foarte săraci și astfel ei nu ar mai fi tentați să recidiveze. Măsurile sunt incluse într-un proiect PSD-PNL depus în Parlament. Iulian Oghi explică. Mai mulți parlamentari social-democrați și liberali propun ca timp de 3 luni cei care ies din închisoare și provin din medii defavorizate să fie ajutați. Puștii deținuți, proaspăt eliberați, ar urma să primească îmbrăcăminte, un loc de cazare într-un centru pentru persoanele fără adăpost, masă la cantina socială sau alocație de hrană. În plus, cei care ies de după gratii ar putea primi și legitimații pentru transport în comun gratis. Inițiatorii proiectului de lege susțin că astfel se va evita recidiva deținuților. Senatul este prima cameră sesizată în cazul acestui proiect. Revoluția fiscală va fi revizuită, anunță guvernul. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, spune că până în iunie actualul cod fiscal va fi analizat articol cu articol. Tot până atunci vor fi adunate toate propunerile de modificare pentru întocmirea unei noi variante. E normal ca lucrurile să se oprească, să spunem, vis-a-vis de modificarea codului fiscal și procedura fiscală. Din 1 iulie să punem, practic, spre dezbatere publică într-un cadru extins, ceea ce propunem noi, iar spre final de an, după ce toate lucrurile sunt clare și înțese de absolut toți cei din mediul economic și nu numai, să facem o ultimă modificare a codului fiscal și a celui de procedură fiscală și de la 1 ianuarie 2019, efectiv, să lăsăm această zonă legislativă deoparte. Anunțul vine în contextul în care în ședința de astăzi a Guvernului se va face a patra modificare a codului fiscal în mai puțin de 3 luni. Printre aceste schimbări, Guvernul va da firmelor posibilitatea să opteze pentru impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri, condiția să se încadreze sub plafonul de 1 milion de euro venituri realizate. Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Florin Gianu, fost ministru în cabinetul Grindeanu. Este o reparație asupra, așa zisei, revoluții fiscale. După ordonanța de urgență va da posibilitatea fiecărui întreprinzător să aleagă. Dacă rata lui de profit e mai mică de 6%, atunci va alege impozitul pe profit. Dacă rata lui e mai mare de 6% a profitului, atunci va alege impozitul pe cifra de afaceri. O altă modificare ce ar urma să fie aprobată astăzi, majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe veniturile persoanelor fizice care poate fi alocată organizațiilor neguvernamentale. Pe de altă parte, tot în ședința de astăzi, a Guvernului urmează să fie propus spre adoptare regulamentul sporurilor din sistemul medical. Vom reveni la acest subiect. Pe de altă parte, ministrul Finanțelor vrea să introducă un așa numit test de performanță odată la 3 luni la fisc, inspirat de legislația din alte țări. Eugen Teodorovici spune că vrea ca angajații ANAF să fie evaluați periodic și să aibă un plan de colectări. Întreaga echipă de la ANAF va trebui să-și asume un fel de contract de performanță, criterii foarte clare de performanță, cuantificabile, foarte simplu și cu termene foarte clare de realizare. Vor fi evaluări trimestriale ale întregii echipe, un contract de performanță inspirat din practica europeană. Am cerut deja altor colegi miniștri de finanțe din Europa să-mi trimite câteva astfel de exemple de modele. Între timp, guvernatorul Băncii Naționale răspunde la întrebări despre evoluția inflației în Comisia Economică din Senat. Mugur Isărescu a fost chemat la discuții după un val de scumpiri la alimente, gaze naturale și carburanți, spre exemplu. Întâlnirea vine în contextul în care rata anuală a inflației, care măsoară evoluția prețurilor, a urcat în luna februarie la 4,72%, cel mai înalt nivel din ultimii 5 ani. Majorarea rate inflației din ultimul trimestru al anului 2017 și din primele luni ale acestui an a fost generată îndeoseb de șocuri adverse pe partea ofertei, șocuri interne și șocuri externe. Factorii de natură a ofertei au vizat în principal creșteri de prețuri la energia electrică, gazele naturale, energia termică, de asemenea scumpirea combustibililor, ca urmare a cotațiilor ascendente ale petrolului. În absența senatorilor PSD, care nu s-au prezentat la ședință, liberalii s-au certat între ei. Președintele Comisiei Economice, liberalul Florin Câțu, și proaspătul exclus din PNL, senatorul Daniel Zamfir. Punem întrebările și ne spune la sfârșit la toate. Da, zic, nu sunt complicate, că un dialog dar am făcut-o. Uitați, o întrebare simplă. Este sau un obiectiv? Da. Deci este un obiectiv. Ok. Domnul senator, haideți să terminăm. Am făcut o procedură pe care o respectăm toți. Dacă vreți să răspund, așa puteam să las pe domnul senator să spună întrebările mele și apoi veneam la noastră. Deci vă rog frumos, spuneți întrebările și ne răspundă toată lumea, pentru că și colegul nostru mai are o întrebare de pus. În regulă. Era foarte important să știu dacă este sau nu un obiectiv ținta de inflație, ca să știu cum să-mi formulez întrebările. Din cei 11 membri ai Comisiei Economice din Senat, doar 3 au fost prezenți, deci nu doar socialdemocrații lipsesc. A început strângerea de semnături pentru inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției fără penali în funcții publice. Printre cei 19 autori ai demersului, scriitorul Gabriel Liceanu, filozoful Mihai Șora, membrii Mișcării de Stradă Rezistența și președintele Asociației Colectiv. Ei au la dispoziție 6 luni pentru a strânge cel puțin 500.000 de semnături pentru a putea trimite în Parlament proiectul. Președintele Uniunii Salvați România, Dan Barna. Din acest moment, timp de 6 luni, invităm cetățenii României să semneze această inițiativă. Nu pot fi aleși în organele administrației publice locale, în Camera Deputaților, în Senat și în funcția de președinte al României, cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării. Dacă demersul va reuși, Constituția ar putea fi modificată astfel încât persoanele condamnate definitiv să nu mai poată candida pentru funcții precum cele de primar, consilier local sau județean, parlamentar sau președinte al României. În prezent, pentru a obține o slujbă precum cea de portar, este nevoie de cazier curat, în vreme ce un demnitar poate fi chiar și o persoană condamnată. Eugen Vasiliu, de la Grupul pentru Dialog Social. Este inadmisibil să ți se ceară un cazier curat dacă ești portar la Camera Deputaților și să nu trebuiască să preziți niciun cazier, ba chiar să fii recomandat pentru a fi președintele Camerei, deși ai cazier. Așa că cetățeanul poate să aleagă ce vrea el, am mai văzut. Între Baraba și Iisus, cetățeanul a ales pe Baraba. Fura de la ei, era un hoț. Da, dar când avea bani, le dădea de băut și era simpatic. Cei 19 membri ai Comitetului de Inițiativă au îndemnat toți cetățenii să le urmeze exemplul. Claus Fabricius, membru al Forumului Democrat al Germanilor din România. Noi credem că orice cetățean de bună credință va semna această acțiune. Este foarte simplu. Nu putem să facem pe țap grădinar. Dorim să fim reprezentați în funcții publice de oameni cinstiți și de oameni care știu ce să facă pentru această țară. Ascultați știrile Europa FM. Debitul ridicat al Dunării a început să se propage și înspre Dobrogea. Autoritățile sunt în alertă. Sute de hectare de teren agricol din Tulcea și Constanța, riverane Dunării, sunt inundate de apele fluviului. Gülfer Predescu transmite. Autoritățile din Constanța și Tulcea au luat deja măsuri împotriva inundațiilor. Au pus în funcțiune stațiile de pompare, au amplasat saci cu nisip și au impus restricții de tonaj și viteză pe drumurile județene vulnerabile, spune directorul Apelor Române din Dobrogea, Hristu Uzun. Propagarea debitului de la Bazia și până la Tulcea durează câteva zile și atunci sunt zone care pot fi posibil afectate pe zona deltei. Zona Pardina, zona Sulina. Cotele de inundație au fost depășite și în nordul județului Constanța. 300 de hectare de culturi sunt deja acoperite de ape la Gârliciu și Ciobanu. Dunărea a crescut și la Cernavodă, unde primăria a evacuat deja 3 familii de pe malul fluviului. Potrivit lui Hristu Uzun, prognoza nu este optimistă. Noi suntem în stare de alertă, monitorizăm din 3-3 ore și patrulăm cu agenții hidrotehnici dacă eventuale părturi să luăm măsuri. Codul portocaliu de inundații în Dobrogea rămâne în vigoare până pe 6 aprilie. Până atunci, toate digurile și punctele critice de pe traseul Dunării sunt ținute sub observație. Gülfer Predescu, Europa FM. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit surpriză în sferturile de finală ale turneului feminin de la Miami. Venus Williams a fost învinsă de o altă americancă, Danielle Rose Collins. Jucătoarea clasată pe locul 93 WTA s-a impus lejer cu 6-2-6-3. În primul tur ea a eliminat-o pe Irina Begu și în afară de Venus Williams nu a mai avut pe traseu decât o adversară cap de serie pe Coco Vandeweghe. Danielle Collins o va înfrunta pentru un loc în finală pe Elena Ostapenko. Letona a trecut după două tie-break-uri de Irina Svitolina. Amintim, în cealaltă semifinală se vor întâlni Victoria Maria Azarenka și Sloane Stephens. În turneul masculin de la Miami, argentinianul Juan Martin Del Potro a ajuns în penultimul act după un meci maraton cu canadianul Miloš Raonic. Campionul de la Indian Wells a pierdut primul set la 5, dar a revenit și le-a câștigat pe următoarele două în tiebreak 7-1 respectiv 7-3. Partida a durat aproape 3 ore. În semifinale, Del Potro va întâlni pe americanul John Isner. România a mai cucerit 4 medalii la campionatele europene de haltere pe care le găzduiește la Izvorani. Andreea Penciu a fost medaliată cu argint la categoria 58 de kg stilul Smulz pentru o performanță de 88 de kg. Ea s-a clasat a 3-a la total. Bronz pentru Maria Grigoriu la aceeași categorie, dar l-a aruncat. Tot aseară, Paul Dumitrașcu, în vârstă de numai 18 ani, categoria 69 de kg, a ridicat la aruncat 174 de kg, doar unul mai puțin decât câștigătorul probei și a fost medaliat cu argint. România a ajuns astfel la 11 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 6 de bronz. CSM CSU Oradea a câștigat pe terenul lui BC Timișoara 88-86 în ultimul meci din prima etapă a grupei 1-6 din Liga Națională de Basket Masculin. Bihorenii au revenit pe final după ce au fost conduși la 4 puncte în ultimul sfert. Lituanianul Vaidas Kariniauskas a fost cel mai bun jucător cu 23 de puncte. În urma acestei victorii, Oradea a urcat pe locul al treilea la egalitate cu Steaua CSM Exim Bank cu 39 de puncte. CSU Sibiu este lideră cu 42 de puncte, iar campioana în titră U-Banca Transilvania Cluj are 41. Timișoara este pe 4 cu 38 de puncte. Sport Club Miercurea Ciuc a câștigat și al doilea meci pe care l-a găzduit în finala campionatului național de hockey pe gheață cu Corona Brașov, 6-5 după prelungiri. În prima întâlnire, ciucanii s-au impus cu 9-7. Finala se joacă după sistemul cel mai bun din 7 meciuri, iar următoarele două vor avea loc la Brașov. 13 și aproape 16 minute, jurnalul de prânz la final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă invit astăzi să dezbatem proiectul deja adoptat de Camera Deputaților, prin care învățământul devine obligatoriu de la vârsta de 4 ani. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. România nu e un dat istoric. Este o țară făcută de oameni. De români care au crezut în ea. Care au muncit pentru ea. Care au fost mândri de ea. România înseamnă oamenii săi cu realizările lor. La 100 de ani de la Marea Unire, la Europa FM vă invităm să descoperiți 100 dintre cei mai importanți oameni care au făcut România modernă. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Vine Paștele. Ești pregătit? Cumpără combinațiile de câte 2 produse semnalizate la raft și noi îți dublăm reducerea pentru fiecare dintre articole. Una dintre combinațiile de săptămâna aceasta îți